Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Dat waren de fantastische muzikanten. Bassist Victor Wooten, drummer Dennis Chambers en saxofonist Bob Franceschini met het nummer Liz en Opie van de CD Tripnotics. Wij gaan verder met een Amerikaans gitarist, zanger, arrangeur en producer. Onder andere bij de band Toto, Steve Lukather met Judgment Day. Jump back, turn around, you realize you're running for your head. Thank you. Come On, het is een blend van jazz, funk, rock, blues en R&B van de New Yorkse gitarist virtuoos Osnoy, featuring Fred Wesley. Hij is een funk trombonist en hij werkte in de jaren 60-70 met James Brown en Parliament Funkadelic. En de CD is Who Gives a Funk. Daarvoor de Amerikaanse drummer Terry Bozzio. Hij heeft onder andere samengewerkt met The Missing Persons en Frank Zappa. We hebben kunnen luisteren naar Red Brace van de Steve Gadd Band. En de Steve Gadd Band bestaat uit Walt Fowler, Kevin Hayes, Jimmy Johnson en Michael Landau. En we begonnen met Judgment Day van Steve Lukather. We gaan verder met de gitarist Greg Howie, componist. En hij heeft ontzettend veel cd's al gemaakt. Hij is onder andere de gitarist van Protocol van Simon Phillips. Het nummer staat, de Emergency Exit staat op de cd Soundproof. We'll be right back. Thank you. to freedom. What About Me van Snarky Puppy van hun cd We Like It Here. Daarvoor de gitarist Michael Landau, ook bekend van Steve Gadd Band, met het nummer Freedom van zijn cd Rock Bottom. En we begonnen met Greg Howe Emergency Exit. We gaan eruit met Tribal Tech, met het nummer Face First. Tribal Tech was een progressieve fusion groep die jazzrock maakte. En de groep werd in 1984 opgericht door gitarist Scott Henderson en bassist Gary Willis. Overgeleden waren toen Scott Kinsey op toetsen en Kirk Covington op drums. Face First en van Tribal Tech. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz!